دەکەم. تۆ هاوڕێی سپاستیانی وانیە؟ بڕۆ یەکێک بێنە ئێرە، با ڕزگارم کە خوایە گیان ئەو سەگە بچێ سپاستیان بێنێتە ئێرە. تاکە جێیەک ما بێ دەوروبەری لوتەکەیە، وەک دەزانن ئەوەش زۆر ناخۆش و مەترسیدارە، بۆیە دەبێ زیاتر وریای خۆتان بن. ئەوانە بەو شەوە درەنگە لە چی دەگەڕێن؟ شەوتان باش. ئێوە چن؟ ها، ئێوەش دەتانەوێت سەگەکە دەژیرکەن؟ بڕن و سەرکارەکەی خۆتان باش. بەدوای سەگەکەدان نەهاتوین، یەکێک لە ئەندامەکانمان دیار نییە. ئەو کەستە چییە؟ ژنێکە، تەمەنی 30 ساڵێک دەبێ. ئەو ژنە گەورەم لێرە بوو. باشە، بۆ کوێ چوو؟ چووە سەر لوتکەکە، هەرسە دەپێشم گوت مەڕۆ، بەڵام بەجێی نەکردم. هی، بۆ کوێ دەچن؟ ئەوێ زۆر مەترسیدارە. دەی کوڕینە، با ئێمەش بچین لە دووی بگەڕین. سێبەستیان، چۆک دامەدە و ئازابە، بەم زوانە بە دیداری دەکت شاد دەبیەوە. ئیزابێل، ئیزابێل، ئیزابێل، ئیزابێل. باشە، بۆ ئیزابێل لەبەر ئەو سەگە هاتۆ تێرە؟ دەبێ هیچ شتێک هەبێ و ئێمە نەیزانین؟ ها، ڕۆژێک دادێ پێت دەڵێم. کارلۆس خێرابە، ئەگەر ئیزابێلە هەر لێ ببینێتەوە، ئەوا لەوانەیە بمرێ. بۆیە دەبێ خێراکەین. دەی کارلۆس، هیوادارم ئەم ئاژەڵە دەڕندانە پەلەمانی ئێزابیلیان نەدابێ. ڕاوەستە، وا بزانم دەهەوێ شتێکمان پێ بڵێ. دەزانم چی دەوێ. ئێمە هاوڕێی ئێزابیلین، شوێنی ئەو پێدەزانی؟ دیتتان؟ گەواتە با بە دوای دابچین. ئەوە دەنگی سەگە هارەکەیە. دای کوڕینە، با ڕاوێنین. ئیزابێل، من لێرەم. کارلۆس، من لێرەم. لە جێ خۆت نەجووڵی، هەر ئێستا ڕزگارت دەکەین. بۆستە ئەم سەگە هار و دڕندە نیە، بەڵکو دەیەوێت لەگەڵ ئێمە یارمەتی ئیزابێل بدات. میرۆ، سەری ئەم گلشتەتون بگرە. تون بمگرن، هول دادم بیگر موا. ایزابل، امسگا هر دکمانی رزگار کرد. بله. بیل، برو لسر او گرده خود بشاره و. کمی چی دی که امنیستی ام اویل، ساوره بله بیل. براستی سگه چی آزایا؟ اوه تا سگه که؟ اوه تیمی دزگیر کنی سگه که یا؟ اگر اول سگه که گرین دی کجر؟ چون رگیان دادم بی کجن، خیره و به ازابیل و توریس را چشین ای، یا گدر بین گری سکه را دا چشین دهی ولامم دوا. ها؟ آو بولی ردانش توی. باشه پیام بله بچه داروی. دست مشاری ریبرو. دت تبله گلم بی باب جان. ها؟ ریبرو براس. پوچی با سوار بین. سوار با. زور به سری نان دخون. پیام بله بام شود درنگ تی دکه لیرا. لمال الله توی. دم ابتدم دیکم ببینم. وادیار دایکل لری برویا. دزانی لکیویا. بله دیکم لتی بی کارلوسی چرا کار دکار. کوانت دایکت توی بتنایی زیش تو. اگر دتوی زیاتر بخوی، او خواردن هیا. دهی که برا پیش من برده زو به یرمتی دگر دکریتور من برده اوش نبرینداره دهی بین خواره به زحمت برو اما بره با سپاستیان پیشم برده بولای سپاستیان بدوی کون نهل رزگاری بی به نفرت بی، سا سگا چی چند خیره بو هی تو هرمتی داو دربازت کر سزاده دم گورم با اوشت پی بلیم امن ویستم تقیلی بکن بلا موزد سزاده دم سزاده دم کشم بلا گورم اگر رگم پی بدبایی دست کشت اده کشت چون که نشانه زور راسته بیدنگ بن گورم اوانا لدوینه و هاتوینه تو شارکه خو من امن دنیام سگا کش هر ای خوایانا بلا دایی با همی اندازیر که اینزو هی اوه گیشتن رو بیرو هی ها اوه او گرگه که گوت ما بیل لوی تاورم که اما داکر رگایه که بوشایی ری بیرو درواد زور سپاس سلامم بگینه ببیل تی؟ لخوده هر باسی بیل دکر سپاس باید کم زربیل بدوز ما این زده کم هر وقت پیم گوتی هیچ پیون یک من بسگه که و نیا باشه ادی بور ریگه تن بو خوش که تا خوی در باز که پیم بلی ها ایمه تنها چوی نستر گرده که و یارمتیش نکمانده سای قور ایوه یارمتی سگه که تنده همو تنده جیرده کم زور باشه دزگیر تن نکم بمرزی که بیانی زور شهرک من برونو لیره نمینین نه گورم اما ظلمه خو امه هشتا هیز نمایشک من پیشکش نکردوه گورم بگو من سگه که حالاتو چو تشوینک لبر او پیویست هاوکارانی بچن بیدوزنوه گورم امن هاورامو لگل بریارکی تو دام بله کارلوس پولیسکه گوتی دبی بیانی زوبرون الان بارو دو خدا ناتوان هیست نمایشک انجام بدهین چهار من نیه دبی هبچین برشلونه و لوی نمایشک انجام بدهین کارلوس ناتوانین وها زوبگین برشلونه اگتن لکلو پلکان بیه بم بورا اما حالای من بو شتیو هر دبی خیدی ناکا نه اگر من نچو مای سر گرده که آوه من بسر ندهات اما قصا و قدری خوایا هیچ من لدست نایه ایما دبی سگه کچی بسر هات بی خواتی دگم چو تو ولی خواه نکی آی خواه نکی تی دگا که دست مالا که هیمنه اگر خواهنه که سپاستیان بی، ها کارلوس؟ بله بگو من، اگر کورا کسی بستیان بی، باشه بریار نبو لپرینه یک دی ببینین؟ بله، وابو شمن دفرکه بجه من دهاله، بخیره که این بروین باش دی کورین خیراکن درنگا روش حالا دی دی کاکا خیراکن بیل بیل بیل روستا تو قدیل کن دکیوا بیل اما خوش حالم کسر لنو بیگ گیشتی نوا و هم دزانی سرکوتن بسر ام گرده سخت و نخوش بیل ها؟ او چه بیل او هی دیکم ها؟ و دیاره دیکم دیوا بیل بله هوا بله هوا خویتی بونی دیکم لیده هو هی او دیکم ها دیجان دیجان هی بیل بابتین دیکم بدو تینوا دایه جان باش که میچی دیگه دگه ملاد دایه جان دایه جان اما با دیدار شاد دم موا تو زور هاو کاریم دکی برو اگداری بر پی خواتم بین شمان دفرک پرزه دا قیدی در روح بله دزانیم ایزابیل سباستیان لپیرنه چاوارم دکا کارلوس برینم به سیزار و انجلینا و جون دابو که دگرم اولاین باله دلنیا با هر ده چین پیرنه سباستیان چاوارم که خوشم ام دسماله ایدیک ما کواتا زور لون زیکم بیل تو دیکم دید وانی ها دلنیام روش اگداده با دیداری دای جان شد دم ما بداخوا سباستیان و ایزابلای دایشی به یک نگیشتن بلام سباستیان به امید نبو بلکو بخوشی و شادی چی زوره و رای دکردو دستمالکی دایشی به دستاو گرده بو سباستیان پرامت تبی اگر چند درنگ تر بدای کت گیشتی او خوشی و شادی که زورتر دخیانی رامت تبی